Anton Çehov. Liberal. Seslendiren Akın Altan. Yeni yılın ilk günü insanlar çok güzel ve sevimli bir görünüşe bürünmüştü. Herkes seviniyor, herkes bayram ediyor, herkes birbirini kutluyordu. Ortalık en içten en candan dileklerle dolup taşıyordu. Herkes mutlu, herkes sevinçliydi. Yalnız İlmaiyet memurlarından Ponimayev hiç de sevinçli değildi. Ponimayev, yeni yılın ilk günü, öğlene doğru, başkentin caddelerinden birinde durmuş, sağa sola protestolar yağdırıyordu. Sağ eliyle fener direğine sarılan Ponimayev, sol eliyle bilinmeyen bir düşmanına karşı kendini korur gibi bir durum takınıyor ve bağışlanmayacak bir takım laflar mırıldanıyordu. Yanında duran karısı onu kolundan çekiştiriyordu. Kadının yüzü ağlamaklı ve üzgündü. Kocasına, ''Başımın belası, yürü!'' diyordu. ''Sana yürü!'' diyorum. ''Henüz daha vakit varken git de defteri imzala. Yürü sarhoş herif!'' ''Güzel. Ben okumuş, mürekkep yalamış bir adamım. Bilgisizliğe boyun eğmem. Madem ki o kadar istiyorsun, kendin git de imzala. Beni rahat bırak. Ben köle olmak istemiyorum. Yürü. Gidip imzalamazsan başın derde girer. Kör olasıca. Seni işinden kovarlar. O zaman ben ne yaparım? Açlıktan mı öleyim? Yürü köpek herif. Peki. Gerçek uğruna. Öleyim mi? Hem de şimdi. Ponimayev, karısından kurtulmak için kolunu kaldırdı ve koluyla havada bir yarım daire çizdi. O sırada yanlarından geçmekte olan, yeni pelerin giymiş bir polis komiseri, bir an için durakladı. Ponimayev'e dönerek, ''Ayıptır, ayıp!'' dedi. ''Siz de başkaları gibi davranmalısınız!'' Ponimayev utandı, gözlerini birkaç sefer kırpıştırdı. Sonra kolunu fener direğinden çekti, karısı bundan yararlanarak onu kolundan yakaladı, sarılıp tutunması olasılığı bulunan her şeyden uzak tutmaya çalışarak cadde boyunca sürüklemeye başladı. Yaklaşık olarak 10 dakika sonra kocasını daire amirinin kapısı önüne getirdi. Onu merdivenlerden çıkarmaya çalışarak, elden geldiği kadar tatlı ve yumuşak bir sesle, ''Hadi Alyosha, hadi Alyoshacığım.'' diye söylendi. ''Şöyle imzanı atıver ve hemen geri dön. Bunu yaparsan sana konyak alırım, çay alırım. İçtiğin zaman seni paylamam. Hadi canım, beni üzme.'' ''Ya, demek bu onun evi ha? Güzel, çok güzel. Peki, imzamızı atalım. Öyle bir imza atalım ki adam ömrü boyunca unutmasın. Bu kağıda her şeyi yazacağım. Görüşlerimi, düşüncelerimi bir bir yazacağım. Varsın bundan sonra işimden kovsun. Eğer işimden kovarsa, suçlu sensin. Sen!'' Ponimayev sallandı, omzuyla sokak kapısını iterek gürültüyle içeri girdi. Orada, kapının dibinde, yeni yıl için sinek kaydı tıraş olmuş pırıl pırıl yüzüyle kapıcı Yegor duruyordu. Masanın başındaysa, ellerinde kağıt olduğu halde, Ponimayev'in daire arkadaşları Vezuvyev ile Chernozhinsky duruyordu. Uzun boylu, zayıf Vezuvyev kağıdı imzalıyor, çiçek bozuğu, ufak tefek Chernozhinsky ise sırasını bekliyordu. İkisinin de yüzünde, ''Yeni yıllar, yeni mutluluklar'' diye bir ifade vardı. İmzalarını bir formalite olarak değil de, zevk duyarak attıkları görülüyordu. Bunları gören Ponimayev, alaycı ve küçümser bir bakışla gülümsedi, hoşnutsuzlukla kürküne sarıldı. ''Bilinen şey, bilinen şey!'' diye söylendi. ''Tebriklerinizi sunmamak olur mu hiç? Ha ha ha! Kölece duygularınızı, bağlılığınızı belirtmek gerek!'' Vezuvyev ile Chernozhinsky şaşarak arkadaşlarının yüzüne baktı. Şimdiye kadar asla böyle bir söz duymamışlardı. Ponimayev sözlerini sürdürerek, ''Bu sizin yaptığınız cahillik ve uşaklık değil de nedir? Vazgeç efendim. İmzalama. Bu geleneği protesto et. Ponimaye bunları söyledikten sonra kağıda bir yumruk indirdi ve Vezuviyev'in imzasını sildi, karaladı. Kapıcı Yegor masaya atıldı ve kağıdı başının üzerine kaldırarak ''Aman efendimiz, siz isyan ediyorsunuz.'' diye söylendi. ''Aman efendimiz, böyle davranışlar için size ne yaparlar bilir misiniz?'' Bu sırada kapı açıldı, sırtında ayı derisinden kürk, başında üç köşeli yaldızlı şapka bulunan uzun boylu, yaşlı bir adam içeri girdi. Bu, Ponimayev'in amiri Veleleptov'du. Onun içeri girmesiyle birlikte kapıcı Yegor, Vezuviyev ve Chernozhinsky baston yutmuş gibi bir hal aldı. Ponimayev de kendisine çeki düzen verdi ama alaycı alaycı gülümsedi ve bıyığını burdu. Memurlarını gören Veleleptov, ''Vay!'' diye söylendi. ''Demek siz buradasınız ha? Dostlarım, tabii.'' Herhalde o da biraz çakır keyifti. ''Tabii, tabii. Ben de sizin. Teşekkürler. Unutmadığınıza teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. En iyi dileklerimi sunarım. Ne o Ponimayev? Sen galiba kafayı çekmişsin. Aldırma efendim. Utanacak bir şey yok. İnsan hem içki içmesini hem çalışmasını bilmeli. İçin ve neşelenin. Vezuviyev, her buğday başağı insanlığın yararı içindir. Tekerlemesini savurdu. Evet, bilinen şey. Pardon, sen ne dedin? Başak nerede? Neyse, güle güle gidin. Ya da hayır. Nikita Prohoriç'e uğradınız mıydı? Henüz daha uğramadınız mı? Çok iyi öyleyse. Size kitap vereceğim. Ona götürürsünüz. 2 yıl önce okumak üzere bir seyahatname vermişti. Onu geri vermem gerek. Gidelim de size onu vereyim. Kürklerinizi çıkarınız. Memurlar kürklerini çıkardı ve Veleleptov'un arkasından yürüdü. İlkin bekleme odasına girdiler. Oradan da çok güzel döşenmiş büyük bir salona geçtiler. Burada yuvarlak bir masanın başında generalin karısı oturmuştu. Kadının iki yanında genç ve güzel iki bayan yer almıştı. Bayanlardan birinin elinde siyah, ötekinde beyaz eldivenler vardı. Veleleptov memurları salonda bırakarak çalışma odasına girdi. Memurlar çok utanmıştı. Bunlar ne yapacaklarını, ellerini nereye sokacaklarını bilmeden 10 dakika kadar böylece ayakta durdu. Bayanlar Fransızca konuşuyor, ikide bir memurlara bakıyordu. Üzücü bir an. Sonunda çalışma odasının kapısı açıldı. İki elinde de büyücek birer kitap paketi olduğu halde Veleleptov göründü. İşte, bunları kendisine verin ve teşekkürlerimi iletin. Bu seyahatnamedir. Bazen geceleri okurdum. Beni unutmadığınız ve ziyaretime geldiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Veleleptov bayanlara dönerek, ''Ne o?'' dedi. ''Benim memurlarımı mı seyrediyorsunuz?'' ''Seyredin, seyredin. Bu Vezuviyev'dir. Ötekisi de Chernozhinsky. Bu da benim Ponimayev'dir. Bir gün kalem odasına girdim. Bir de ne göreyim? Ponimayev lokomotif taklidi yapmıyor mu? Hem de nasıl? Çuh çuh çuh diye sesler çıkarıyor, düdük çalıyor, ayaklarını yere vuruyor. Tıpkı lokomotif gidiyor sanırsınız. Evet. Hadi burada da yapsana. Bayanlar gözlerini Ponimayev'e dikmiş gülümsüyorlardı. Ponimayev öksürdü. ''Bilmiyorum efendim.'' dedi. ''Unutmuşum efendimiz. Yapamam. Yapmak da istemiyorum.'' Şaşıran Veleleptov, ''Yapmak istemiyor musun? He? Yazık. Benim gibi bir ihtiyara saygı göstermediğine çok yazık. Güle güle. Canım sıkıldı doğrusu. Hadi git. Vezuviev ile Chernozminski arkadaşlarının boş böğrüne birer dirsek vurdular. Ponimayev de bu davranışından korkmuştu. Gözleri kararmış, siyah eldivenler beyazlarla karışmış, karşısındaki yüzler çarpılmış, mobilyalar zıplamaya başlamış ve Leleptov'un kendisi ise işaret parmağı haline gelmişti. Ponimayev biraz daha durduktan ve bir şeyler mırıldandıktan sonra seyahatnameyi göğsüne bastırarak sokağa çıktı. Orada korkudan ve soğuktan tir tir titreyen ve sapsarı kesilmiş olan karısını gördü. Vezuviev ile Chernozminski kadının yanında durmuş, elleriyle ve ayaklarıyla işaretler yaparak biri bir kulağına, ötekisi de öbür kulağına çok korkunç bir şeyler anlatıyordu. Bunların hepsinin yüzünde ve davranışlarında "Şimdi ne olacak?" sorusu okunuyordu. Ponimayev umutsuzca karısının yüzüne baktıktan sonra elinde kitap paketi olduğu halde iki arkadaşının arkasından yürüdü. Eve dönünce ne yemek yedi ne de çay içti. Geceyi karabasanlar içinde geçirdi ve karabasanla uyandı. Siyah ve beyaz eldivenler ve Leleptov'un favorileri gözleri önünde dans etti durdu. Bir anda her şeyi hatırladı. "Ben hayvanım, hayvan!" diye mırıldandı. "Protesto etmek istiyorsan protesto et. Eşek. Ama büyüklerine saygısızlık etme. Lokomotif taklidi yapsaydın ne olurdu sanki?" Artık bundan sonra gözüne uyku girmedi. Sabaha kadar vaktini vicdan azabı, üzüntü ve karısının hıçkırıkları içinde geçirdi. Sabahleyin aynaya bakınca kendisini değil, sararmış, solmuş, üzgün, zayıflamış bambaşka bir yüz gördü. "İşe gitmeyeceğim," diye karar verdi. "Nasıl olsa kovulacağım." Yeni yılın ikinci gününü odasında bir köşeden ötekine gidip gelmekle geçirdi. Hem dolaşıyor, hem içini çekiyor, hem düşünüyordu. "Acaba kimden bir tabanca bulsam? Böyle yaşamaktansa alnıma kurşun sıkmak 1000 kez daha iyidir." Üçüncü gün can sıkıntısından kalkıp işine gitti. Mürekkep okkalarının arasından kendine bakan bütün daire memurları "Acaba ne olacak?" diye düşünüyordu. Ponimayev de aynı şeyi düşünüyordu. Yavaşça Vezuviev'in kulağına "Kovarsa kovsun. Ne yapalım?" diye fısıldadı. "Canıma kıyarsam onun için çok kötü olur." Saat 11'de amirleri ve Leleptov geldi. Ponimayev'in yanından geçerken onun solgun, çok zayıflamış, ürkek yüzüne bakıp durakladı. Başını sallayarak "O gün iyice kafayı çekmiştin, kardeş," dedi. "Suratın hala çerçevesine oturmamış. Bu gibi işlerde biraz ılımlı davranmak gerek. Böyle iyi değil. Hasta olmak iyi bir şey mi?" Veleleptov, Ponimayev'in sırtını okşadıktan sonra geçip gitti. Odadakilerin hepsi de "Hepsi bu kadar mı?" diye düşündüler. Ponimayev sevincinden güldü. Hatta bir kuş gibi öttü. Öylesine sevinmişti. Ama çok geçmeden yüzü değişti, kaşlarını çattı. Küçümseyici bir gülüşle amirinin arkasından yüksek sesle şunları söyledi. "Hadi, yine şansım varmış. Dua et ki o gün sarhoştum. Yoksa hatırlıyorsun. Değil mi Vezuvi? O gün nasıl onu rezil ettim." Ponimayev işinden eve gelince büyük bir iştahla yemek yedi. Son